En 4.6 la acompaña Radio tardes, benvidos un día máis este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, saímos no Facebook tamén. Doy a benvida a todos os convidados de hoxe, que gracias a Manuel Carrete, que o temos aquí en presencia, facía tempo, Manuel, que non chegabas aquí con nos. Queridos ointes, podedes conectar con vos con o Facebook, podedes chamarnos por teléfono o de que un momentiño Armando volverá a decirvos os teléfonos, agradecéndolle ao noso técnico Kiko Belinchón que estos hai en antena, pois douvos a benvida e de seguida Manuel Carrete vai nos a presentar a todos os convidados de hoxe. Moi boas tardes. Bueno, pues como os decía, después de este bocadillo de música de encetar o programa, damos ya bienvenida a nuestro compañero, amigo, ¿verdad? Aparte de otras cosas, muy buenas tardes, bienvenido, gracias Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Preséntanos a todo este grande equipo que nos traes hoy. Nada, hoy de la casualidad de que desde la Deputación de Ourense vinimos a acompañar a Federación de Entidades Galegas, a Abato de Letras Galegas, en un solo desen. Entonces, hoy se pillen aquí a Marisol de mi lado porque estábamos en otra cosa y dicen, ya que tengo que vir hoy a radio, tenés que vir todos conmigo. Y ahí vimos todo en el coche. Nada, de Manolo Liñares, que de Santiago, bien. Vale, muy bien, muy bien. A Masi, que de la Mezquita, Orensana. Orensana. Sí, sí, centro sí, asturiano sí. Rafa, Sergio, que es catalán de entre Santiago y la Mezquita, lo de segundo fichero. La Mezquita, o alcalde de, bueno, o exalcalde de Viana. Sí. Sí. Sí. No, o irmán. Y él también. Ah, sí, es verdad, verdad. Dos, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Y aquí Marisol, que es secretaria de la Federación de Concello de Vereda. De Vangueses de abaixo. Vangueses. Muy al lado de Penagache. Muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, nos hemos comprometido una pequeña intervención, primero una conversa con gente de Galicia. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: poner un bocadillo de música para poder conectar concretamente con Xulio Simón, que es nuestro correspondiente en la Baixa Limia. Tengo un convidado para hacer. No, en la Baixa Limia no. En Combarro. Perdón, nas Rías Baixas. Nas Rías Baixas. Bueno, queridos ointes, vamos a conectar precisamente con eles dous. Me parece que xa temos ao outro lado do fío telefónico. No, pues veña, con un bocadiño de música, o noso técnico... E enganchamos. Gracias por estar aquí con Nasco. Gracias a ti. Como xa dicía todos vostedes, temos outro lado do fío telefónico o noso correspondente nas Rías Baixas, ahora sí que non me confundo, nen con Barro concretamente, ao noso amigo Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por acompañarnos. Teño aquí o... Boa tarde, que? Tede la boa aí por aí? Moi boa. Estamos pues... no pleno verán. Ah, moi ben, estupendo. Temos o estudio cheo, temos aquí o noso carón... Carrete que nos trouxo Manuel Carrete trouxo nos convidados cinco persoas máis que él convidados, pero como xa che dixen ao comezo, pois temos que celebrar un convite que ti tes preparado para hoxe, non? Bueno, estupendo que teñades tanta xente por aí polos estudos, non? Sí. Pois efectivamente, eu hoxe pues, quería agradecer que estea connosco, porque ademais sei que anda moi apurado, que ten, me parece que xa a 6:30 algún acto en Santiago, agradecer a presenza de Marcos Maceira, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, bueno, sobre todo, pues, felicitalo polos actos da plataforma Queremos Galego, de outro día en Santiago, non? O sí. Día das Letras Galegas. Bueno, por darlle ben vida e agradecerlle estes minutillos que vaya a perder connosco. Moi boas tardes, Marcos. Moi boa tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por convidarme a participar. Bueno, a participar, a darnos, tenés que darnos información de ese acto que parece ser que foi multitudinario. Sí, foi un acto multitudinario, en parte de xeno tradicional... Cada 17 de maio, case unha manifestación en Santiago, habitualmente multitudinaria en los últimos años mucho más porque como estamos siendo víctimas de una agresión sin precedentes a la lengua galega, además por parte del gobierno galego, ¿no? Bueno. O cal fai también muy triste situación porque o gobierno que ten obrigas respecto a lengua, porque había legislación que sexa o principal inimigo do galego ahora mismo, o principal atacante da lingua galega, é un acontecimento realmente triste, mas que tamén moviliza moita xente, como se viu o pasado día de Facete na Rúa de Santiago. Bueno, aparte de outras actividades que tiveron lugar en moitos sitios de Galiza, por exemplo, aquí en Pontevedra, pois os libreiros saíron a rúa, mesmo en Cuntis houve unhas xornadas de tapas, bueno, onde se mesturaba a literatura coa gastronomía, servíanse tapas con nomes de obras de escritores, bueno, de escritores galegos, non? Por exemplo, eu que sei, o restaurante Don Manuel, a Magnórise, na Fontiña, o Amor e as Palabras, a Bretema, etcétera. O sea que ten o Día das Letras Galegas ten tanta magia que hasta, por exemplo, Freixanes decía que o goberno galego vendera a nosa lingua nas últimas eleccións por un plato de lentellas, por conseguir os votos de Galicia bilingüe, non? Sí. Por exemplo, o alcalde de Vigo, que eu escoito prácticamente todos os días na radio falar, nunca utiliza o galego, dicía, bueno, Feijó, pois pues, estivo presidindo os actos aquí en Pontevedra xunto coa Real Academia Galega, non? Abel Caballero dicía que o galego é unha lingua eterna que hai que vivir, sentir e falar, non? Entón, parece que ten algo de magia ese día, que lamentablemente o día seguinte pois moitos esquecese de... Sí, de que existiu. Marcos, alguna actitud ou alguna actividade máis tendes prevista para estas celebracións? Non, a veces a programación lingüística ten xa previsto continuar con súa actividade normal, de reivindicación é de que non sexa só o galego para un día. O galego ten que ser como aquela lingua que é útil, sí, e aquela lingua que funciona como tal na sociedade, ten que ser para todos os días do ano. Sí. En todo caso, o que mostra, a referencia que estaba comentando agora, o que mostra é moito cinismo de moitos responsables políticos que tamén para satisfacer certa demanda social que hai respecto ao galego, unha demanda social crecente, limita a utilización do galego un día ao ano. Mas unha lingua normal, unha lingua que ten vida, unha lingua que aspira a plena normalidade, é unha lingua que se utiliza todos os días e que ademais se pode utilizar en todo e para todo. Precisamente iso é o que non está a acontecer agora mesmo con a lingua galega. Sí, sí. Bueno, a maior parte dos institutos e demais están celebrando as letras galegas un día específico, pero tamén celebrano durante todo o ano, non? Sí, mas é certo que no ensino, na etapa secundaria máis concretamente, está prohibido a utilización do galego para determinadas materias, por exemplo, física, química, tecnoloxía ou matemáticas, non? Sí. E ademais, precisamente son as materias que coa LONCE, coa nova legislación educativa, teñen máis carga horaria, co cal nos denunciamos tamén na manifestación do outro día. Hai unha recente sentenza judicial contra o ensino en catalán, por exemplo, que establece que un mínimo sempre o 75% en catalán. Pro galego, a legislación galega, non a sentenza contra o ensino en galego, senón a legislación galega establece un 33% de máximo, que ademais coa aplicación da LONCE se reduce ainda máis, non? Uh-huh. Entón, esta situación que hai, por exemplo, no ensino. Entón, sí, sí, sí. Na práctica, celebrar actos folclóricos ou rituais litúrxicos respecto da lingua, cando logo está vetado o seu uso, ou, por exemplo, na educación infantil, nas cidades non chega os porcento as escolas que teñen como lingua mayoritaria, pois é realmente un acto de cinismo por parte dos responsables políticos, nomeadamente por parte dos responsables do Partido Popular, que levan esta situación, e ademais unha situación forzada por eles mesmos. Mira, en palabras de Feijó, dicía que por ser o galego un idioma incluinte no que se pode vivir en liberdade, pódese vivir en galego actualmente, porque hai pouco que saía. Pois, non sei se recibides moitas queixas, pero lembro-me agora dunhas de unha persoa que non foi atendida por uns funcionarios en, creo que en Lugo, non sei. Sí, foi un caso en Lugo. Realmente non é que sexa unha cousa habitual respecto aos funcionarios da Xunta, non? mas por desgraza parece que hai certo malentendimento por parte de persoas que realmente odian o galego. O que pasou esta señora foi que se dirixiu a unha oficina da Xunta en Lugo, cando solicitou, tal como establece a legislación, ademais, que se pudese exercer o seu dereito a utilizar o galego plenamente. O que recibiu foi insultos, coaccións por parte de dúas funcionarias públicas, non, que teñen a obriga a medir de coñecemento do galego e utilización do galego no caso de que así lle for demandado, non? Que bueno, son situacións que a veces hai que vivir prácticamente todos os días. Hoxe mesmo estánse realizando unhas exposicións a nivel de Estado para a administración pública, onde ningún galego que se presenta a oposicións dentro do territorio galego pode facer esas probas en galego. E son funcionarios moitos deles que van traballar na administración pública estatal dentro de Galiza, e non teñen esa obriga de atender en galego ni siquiera algún cidadán. Que lingua se pode utilizar en liberdade cando non está garantido que un funcionario público poida atender en galego a persoa que quero utilizar, non? Si un ten realmente a liberdade, aí fica totalmente cuestión. Madre mía. Sí, mira, as industrias culturais, bueno, por exemplo, as editoriais e tal, están emitindo pues, chamadas de atención de que ata un 50% na caída de número de libros publicados, na caída no que se refire tamén á compra de libros para bibliotecas escolares, axudas públicas á traducción, campañas de animación á lectura, tamén unha ausencia nas feiras internacionais do libro, non? Isto, sin embargo, pois... parece que estamos a chorar constantemente, mas o que acontece aquí é que a única lingua do Estado con consideración de lingua oficial que perde falantes é a galega, e ademais a única a que se denega dereito incluso a recibir axudas que as outras linguas, comenzando polo español, isto non hai que esquecerlo, non? Se hai unha lingua hipersubvencionada no Estado, é o español, que non se está subvencionado por administracións autonómicas, senón tamén pola propia administración estatal. Pois todo iso, o galego se denega, non? E o triste que se denega porque ten responsabilidade de facelo. E o caso que están denunciando constantemente asociacións de editores, asociacións de escritores, etcétera, etcétera, non? Xa por non falar a pésima situación no ámbito audiovisual, onde recentemente na mesa facíamos un estudo ao respecto, e víamos como a promoción infantil en galego é un 4,6% do total. Seguimos a promoción diaria. Seguimos a promoción de fin de semana baixa o 2,7%. Pero... esta situación de exclusión absoluta que ten a lingua galega. Unha crianza, un menino, unha meniña, non pode ver a televisión en galego porque hai responsables políticos que lle negan esa posibilidade de facelo. Pero hai unha eiva tamén nese sentido que os propios profesionais do ensino tamén non teñen ese convencimento de que teñen que empregar o galego para poder ensinar. Eu creo que máis ben todo o contrario. As movilizacións e a folga que houve no ámbito do ensino no ano 2009, cando se introduciu este decreto contra o galego no ensino, foi histórica. Mesmo folgas con reivindicacións laborais de diferente tipo non foron tan exitosas como foi esta, non? Outra cousa que bueno, pues unha situación permanente onde finalmente aínda que houve modificacións no decreto inicial que propuña o Partido Popular, pois non se deu avanzado máis, non? Pero penso que xa no ámbito do ensino hai conciencia ao respecto. O que pasa é que se hai un decreto que te impide que utilizar o galego, claro, a obriga dun funcionario público é un funcionario público que defende o galego é acatar a lei. Se fose como no caso dos funcionarios de Lugo que atacan os usuarios do servizo que falan galego, aí evidentemente nunca pasa nada, non? No, pero eu digo porque hai estadísticas que se publicaron últimamente que ademais falan precisamente de esa mínima concienciación política a nivel de profesionais, pero tamén dicen comparan que o emprego do galego actualmente non é o mesmo que cando estaba Don Manuel Fraga, por exemplo. Sí, porque, curiosamente, a posibilidad de utilización do galego na época de Manuel Fraga era moito máis da que hoxe, para ofendermos unha idea, sin sermos especialmente fraguistas, nen devotos, evidentemente, claro, do señor Fraga e de Ibarne, non? Sí, sí, en sí. Todo caso, non había ningún límite en ninguna materia de utilización do galego. Había unhas materias mínimas que tiñan que ser impartidas en galego, non? Mas non había prohibición expresa de utilización do galego para determinadas materias que xa non é que se xan as máis prestixiosas socialmente, como matemáticas, física, química de área, científico-técnica, non? Sino que, ademais, son as materias que máis carga horaria ten no ensino. Isto non acontecía antes de 2009. Claro. E non acontecía tampouco na época de Manuel Fraga, con todas as críticas, evidentemente, sí, que podían facer a respecto disto. Mas a situación agora é unha situación realmente regresiva, a to punto de que nos sitúa prácticamente na etapa previa a propio estatuto de autonomía, ¿no? Mira, eu, aquí en Combarros estás a celebrar os sábados unhas xornadas que xiran en torno á poesía, vermú literatura, que bueno, que leva adiante a poeta Tamara Andrés. Bueno, hoxe, pois, de casualidade, entereime aí, que eu nunca non oíra falar, dunha revista que tedes pensado sacar xunto con de banda deseñada, non? Xunto con Kiko da Silva, ou non sei se xa saíu ou vai sair. Non, ahora mesmo saíu onte o anuncio que xa buscando escritores para manter ese proxecto. É un a idea é precisamente que por parte de unha entidade social, isto hai que lembrarlo, non somos unha entidade pública, non? Por parte de unha entidade social tentar cubrir aqueles espazos onde o galego está excluído. E a banda deseñada é un sector que Galicia tivo sempre moito éxito, que sempre tivo moito público, máis que por ausencia de políticas públicas estaba esquecido. E a verdade é que está sendo agora mesmo xa un éxito de suscripción, que mesmo nos aprenda nos como os primeiros promotores, non? En todo caso, calquera pode entrar na página da mesa, www.amesa.gal, e ver ver a posibilidad tamén de suscribirse tanto en Galicia como en Barcelona como en cara outro lugar do mundo. Sí. Por un prezo moi asequible, pois a banda deseñada en galego volve outra vez a estar nos quioscos. O triste que isto teña que ser só pola vontade social, que claro, é prácticamente o que pasa con todo o que ten que ver coa lingua galega. Se a lingua galega existe é porque hai unha sociedade detrás que se preocupa de que exista, non porque haxa ningún poder público que actúe para que isto se xa posible. Sí, eu creo que é unha boa idea para chegar aos rapaces, porque, bueno, eu a verdade é que casi non vexo televisión, pero eu penso que os espazos da televisión galega dirixidos aos nenos, que tamén son moi moi reducidos, non? Sí, era justamente o que comentaba antes. Sí, sí, sí. Reduces un 4,6% a diario e un 2,7% nas fin de semana, non? É algo que mesmo moitos rapaces querendo falar galego non o fan por falta de seguridade e por falta de adquisición de competencia de uso na propia non só na escola, non, que tamén, senón de posibilidade de escutar galego na radio, na televisión, etcétera, etcétera, con programación destinada a él. O galego é a única lingua do Estado que non conta cunha lingua non conta cunha canle destinada ao público infantil e juvenil exclusiva na nosa lingua. Isto é algo realmente bueno, no caso se decía que este ano pues adicaronse, ou estás adicando as letras galegas a María Victoria Moreno, que bueno, eu li algún escrito por aí donde se criticaba a súa obra, que tal, pero o que sí, eu penso que é un exemplo pois de amor á lingua, non? Aprecio, sí, sí, pois son por eso, pois eu creo que bueno, ainda que hai outros casos, por exemplo, está o caso de Carballo Calero, que está aí esquecido, que creo que tamén pendente, está pendente máis ben. Sí, pero bueno, María Victoria Moreno, pois incluso se en algún momento se que decía que era unha escritora alófona, e ela mesma pois decía que non era alófona, me clasificouse a sí mesma como autófona, non? Sí. Bueno, creo que solo o exemplo que nos dá de amor a nosa lingua, sí, pois que é importante, non? Sí, realmente máis un exemplo a respecto que falamos agora do público infantil e juvenil, hai unha ausencia absoluta de clamorosa de edición en galego, non? Que se homenaxe a unha autora que se especializou en ese público é algo que hoxe ademais sería moito máis difícil, precisamente por toda esta legislación que acabo de citar, bueno, citei hai un pouco, non? Sí, sí, sí. Bueno, que estamos nos rebasando o tempo, sí, quizáis a mellor, non? Creo que me comentou Marcos que a 6:30 que tiña pues, un acto, entón... Pois... Si, isto xa para lá. Bueno, sí, pois... Vale, pues, estamos, bueno, agradecemos xa moitísimo este... Como xa temos o contacto na outra ocasión, vamos. Exactamente, sí. Cando quirades, desde aquí de Santiago, un saúdo a todo o público galego nos está escoitando, que teña tamén unha boa xornada, que tamén festexe non só letras galegas, sino o conxunto da lingua galega. Claro que sí. Nos espazos onde poida. Pois é o que estamos a facernos tamén aquí, intentando aportar este grauciño de area con esa, pois, con esa charla e con esa misión semanal de 6 a 8. Moitas gracias. Muchas gracias y muy buena tarde. Buenas tardes. Marcos, gracias. Bueno, Xulio, si tienes que decirnos alguna noticia más con respecto a ese teu labor diario semanal, pues bueno, estás a tiempo ainda. Bueno, pues más nada, simplemente que María Victoria Moreno pues empezó a trabajar en el Instituto de Lugo, donde conoció a Alonso Montero, seguramente que sería una de las personas que más influyó, como influyó en muchas generaciones allí en Lugo. De aquella, Alonso Montero publicara un libriño que era un informe dramático sobre a... Creo que estaba en castelán, si era informe dramático sobre la lengua gallega. Sí. En 1973 María Victoria María Victoria Moreno fixera unha recensión sobre este un artigo sobre este libriño de Alonso Montero. Simplemente vou a ler un anaco, vale. Que di así: el informe no es el canto ilusionado y optimista de las bellezas de una lengua, sino la sobria defensa del más elemental de sus derechos, equiparación funcional con las otras lenguas que se hablan a su alrededor. Quizá esto pueda parecerle duro a quienes, cegados por el amor, piensan que su lengua es tan hermosa que lleva en sí misma el germen de la inmortalidad. Pero la historia es irreversible y lo nuestro es pasar. Por eso, quien sabe que las lenguas pueden enfermar y pueden morir, es honesto si, al observar los síntomas de la mortal enfermedad, hace una llamada de atención sobre ellos. Uh-huh. El libro de Jesús Alonso Montero puede resumirse en esta llamada: no dejéis que muera vuestra lengua, ¿no? Muy bien, eu sei dunha frase precisamente un escrito que María Victoria dixo. Ela dicía que como iba a falar noutro idioma no que ela tiña como acontecer diario, iba á tenda ou iba ao mercado e falabanlle en galego. Entonces ela dicía: como non lle vou falar eu en galego á persona que me vende peixe? Claro, ou como lle vou falar normal en galego á persoa que me vende pan? Pues, si ela precisamente falame en galego, pues, no, o amor a nosa lingua estaba demostrado, non? Sí, efectivamente. Deixou-no claro, pues, en multitude, cursos de galego que deu, sí. Conferencias. Eu tive na por compañeira de traballo no moi cerquiña, no, sí, no instituto de nada, a dous pasos de onde traballaba eu, no? Sí, sí, en algunha ocasión pois veulle a falar ali os nosos rapaces. Claro, ¿no? Sí. Pois te veches unha grande compañía no seu momento, non? Sí, vale. Sí. Bueno. Sí. Pois nada, deixo vos xa, vale, porque nos pasamos xa de tempo. Moitas gracias. Unha forte aperta a todos os que están hoxe por aí con vos. Xulio. Moi ben. Vale. Gracias, Xulio. Ata vinde de semana. Deico sábado que ven. Poñemos un bocadiño de música despedindo esta persoa, pero nun momento continuamos a conversa con vos. Pues nada.